Jarosławie do Mariusza Malca, bo on w kwietniu zrealizował dla nas, dla sceny teatralnej Trójki, no właśnie, adaptację opowiadań. Opowiadań z pierwszego tomu, pierwszego tytuł, pierwszy krok, wszyscy go pamiętamy. W murach, nomen omen, tak. Rok jest podobny do, przepraszam bardzo, pobiegłam za daleko, więc na razie wycofuję to zdanie, że nie jest podobny, do niczego nie jest podobny. No, w każdym razie sięgnąłeś po, jak to się mówi, sięgnąłeś po tom opowiadań, ale powiedzmy państwu, że na początku był inny pomysł. Znaczy, myśleliśmy o tym, jak opowiedzieć o samym pisarzu, nie posiłkując się jego prozą beletrystyczną, to znaczy ani opowiadaniami, ani powieścią żadną, ani sztuką, tylko na podstawie pięknych dwudziestoletnich z roku 1966. Tutaj jest właściwy moment, kiedy podaję właśnie ten rok. Przypomnę, że piękni dwudziestoletni to, jak powiedział sam Chłasko, nie autobiografia, tylko parodia jego autobiografii. No więc pomyśleliśmy sobie, że to świetny materiał, żeby właśnie stworzyć na tej podstawie właśnie taką opowieść o samym pisarzu. No ale Mariuszu, i teraz szybciutko musimy to streścić, bo boję się, że nie dojdziemy do, że tak powiem, nie zamkniemy tej dzisiejszej audycji. Dlaczego się wycofałeś z tego pomysłu? Drodzy państwo, próbując sportretować Chłaskę nim samym według jego własnego modelu, no właściwie doszedłem do ściany, bo tak naprawdę szukałem opowieści, która będzie też jakąś metaforą, która będzie coś próbowała państwu powiedzieć. No bo to, że Chłasko pił, że Chłasko szalał, że Chłasko kochał, nie kochał, zostawiał, to wszystko wiem, ale czy to jest to, czego państwo oczekiwali od słuchowiska? No, przyszedł taki moment. I od patrona roku. Tak, jeszcze na dodatek rok, patron, poważna sprawa. I tu przyszedł sukurs właściwie ten tom opowiadań, bo w czterech z obecnych tam opowiadaniach, czyli i w Najświętszym Słowie Naszego Życia, w Lombardzie Złudzeń, w Licznej Dziewczynie i wreszcie w Pierwszym Kroku w Murach, znalazłem coś, co go portretuje w postaciach przywołanych przez niego zbudowanych. Tytuł naszego słuchowiska to jest Nie Pierwszy Krok w Murach. Drodzy państwo, no każdy z nas nosi w sercu jakąś swoją taką pigułkę. Ach, Chłasko to to i tamto. Chłasko to James Dean. Chłasko to postać wymyślona. Chłasko to Agnieszka Osiecka. Właśnie. Chłasko to Komeda i tak dalej. Zaczynamy wyciskać i się okazuje, że tak naprawdę w ręku zostaje dużo, ale czy my chcemy takiego go poznać? Czy my potrzebujemy takiego bohatera roku? Można by nawet zadać pytanie, czy na pewno dobrze usłyszeliśmy, że Marek Chłasko będzie bohaterem roku? No, to jest pytanie, które wcale nie jest retoryczne według mnie. I oto wtedy te opowiadania, gdzie w postaciach, w okruchach przegląda się on. Ale jest w tym już jakaś, mam nadzieję, metafora, jest to już mniej dookreślone, a z drugiej strony też bolesne, no bo to tragiczna postać. Tragiczna z ilości, z liczby przeżytych lat, tragiczna z miłości pozostawionych, porzuconych, tragiczna z tej ucieczki, tragiczna z niemożności znalezienia już miejsca i spokoju. No i tak, przede wszystkim z porzucenia utraty pisania. Przyjaciela. Tak. No właśnie, i wreszcie z utraty przyjaciela, którego, no jak on go stracił, wszyscy wiemy, tak? I to nie o to chodzi, żeby teraz oskarżać, czy nie, bo ważne jest, bo tego już nikt nie będzie. To się zdarzyło, ale wszystko od momentu, kiedy on wyjechał z kraju, poszło nie tak. Ja w IPN-ie przeglądałem dokumenty Chłaski, gdzie nawet jest spis tego, co było w walizkach, ile walizek było, jak wyjeżdżał z kraju. Ale to nic nie zmieni. On uciekł i już nigdy się nie zatrzymał. Co było i ile było? Tam było kilka, już w tej chwili nie pamiętam. Chodzi mi o to, że bardzo precyzyjnie w papierach, w aktach jest ten moment Chłaski zanotowany, bo Chłasko donosił, bawił się. Z której strony, drodzy państwo, byście nie spojrzeli, na to się okazuje, że to jest dziwna postać. Tak? Antybohater. Bardzo. Tak, więc nie czyńmy z antybohatera bohatera. Spróbujmy z okruchów złożyć coś, co może być jakimś ostrzeżeniem. I taka była moja intencja. Dlatego nie pierwszy krok w murach, a nie na przykład adaptacja pierwszego kroku w chmurach. Mhm. I to jest moje spotkanie z chłaską, jest dla mnie samego trudnym, bo wkładam rękę głęboko, próbuję coś opowiedzieć, czyli tak jak przywołałaś, Baszko, piękny 20-letni, no i zaczynam się ranić, tak? Jakieś moje wyobrażenie o bohaterze dostaje ciosy. W związku z tym ja ośmieliłem się zaproponować 4 opowiadania z tomu i taka oto wyszła historia, gdzie on się przegląda w postaciach, gdzie szuka miłości, równocześnie ją prowokując, deprecjonując, będąc okrutnym, nieromantycznym wcale, będąc kimś, kogo ja nie wiem, czy ja bym polubił. Po prostu, gdybym umiał ten portret psychologiczny zbudować dzisiaj, siedząc tu naprzeciwko nie państwa i państwa przed radioodbiornikami, tylko z Markiem Chłaską, ja nie wiem, czy byśmy się polubili. Po prostu nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. No właśnie. I teraz puenta jest taka, że właśnie nie o to chodzi. Bo ja się buntowałam. Bo tak. Ja nie do końca się godziłam na to, żebyś ty właśnie zastosował ten taki typowy chwyt jakby, czyli adaptacja kilku opowiadań. Tak. I tak jedno przenika w drugie, wchodzi. Jak nie bardzo wiadomo, o co chodzi. I no, nie byłam zadowolona z tego pomysłu. No ale rzeczywiście wyszło dosyć interesujące słuchowisko. Przepraszam, to właściwie jedna nasza taka... par excellence nasza trójkowa premiera w ubiegłym roku. Pozwólmy teraz tylko podać tytuł Jarosławowi, jego z kolei pracy nad chłaską w roku ubiegłym. Na razie tylko tytuł, bo później dopuszczę cię do głosu, dobrze? Jasne. Czyli Sowa córka piekarza. Tym razem powieść. Tak, adaptacja no, powieści... legendy, ale o tym pewnie porozmawiamy później. Tak jest. I teraz zaproponuję maleńki fragment owego nie pierwszego kroku w chmurach Mariusza Malca. Milczała. Dłonie miała takie, jak miewają Madonny na starych obrazach. Długie, szczupłe, nerwowe, żyjące własnym, pięknym życiem. Człowiek, który przychodził koło nich, spojrzał na nią i zaparło mu dech. Był młodym literatem i marzył o napisaniu wielkiej, miłosnej powieści. W tej chwili z przerażającą jasnością ujrzał całość. Od wielu miesięcy trzepotały mu w głowie sceny, dialogi, twarze. Lecz dopiero w tej chwili ujrzał swoje dzieło jako myśl skończoną. Już mam. Teraz już mam. Oni spotkali się przypadkowo. Zawiązuje się romans... Pierwsza miłosna noc. Traktują to wszystko cynicznie, sportowo. Tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Z czasem przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć. Dręczy ich cyniczny początek. W końcu rozumieją, że już na zawsze zostaną razem, złączeni uczuciem. O, to będzie rzecz pełna gniewu. Dobrze, jak chcesz, ale ja cię załatwię. Inni też dowiedzą się o naszej słodkiej tajemnicy. Wylecisz na zbity pysk. Zapomnisz, że chciałeś być inżynierem. Już ja ci pomogę. Miła, zaczynasz być śmieszna, a to źle. Ja osobiście niczego w życiu nie boję się tak, jak śmieszności. Mimo to będziesz śmieszny. Niezupełnie. Ja także mogę ci przypomnieć o pewnych faktach. No, samo życie, można powiedzieć. Mariusz, powiedz tylko, kto w roli narratora, bo tutaj tych par było kilka, więc nie będziemy wymieniać. Drodzy Państwo, słyszeliście wybrane głosy. Narratorem był przywołany już dzisiaj w innej postaci Jędrzej Hycnar. Towarzyszyli mu aktorzy Teatru Narodowego, Paweł Brzeszcz, Mateusz Kmiecik. A jednak wymieniasz wszystkich. To jest nie, to nie wszyscy, to tylko ci, którzy wystąpili w tym fragmencie. Tak jest. Dobrze, bardzo dziękuję, bo Mariusz bardzo szanuje, oczywiście to jest piękne, aktorów, których zaprasza. Niekiedy mają przecież niewielkie epizody do przeczytania i ja zawsze protestuję, bo i tak nikt nie zapamięta, nie zdąży zanotować. No ale dobrze, dziękuję, przepraszam, że przerwałam. Jędrzej Hycnar, no. Czy my jeszcze raz dzisiaj usłyszymy to nazwisko? To może najpierw posłuchajmy, teraz będzie przeciwnym jakby, w innej kolejności. Najpierw posłuchamy maleńkiego fragmentu Sowy, córki piekarza, a później rozmowa i potem jeszcze pozwolę panom po piosence podyskutować, a więc Sowy fragment. Dlaczego pan chciał zostać aktorem? Mówiłem pani już o tym. Chciałem schować się przed ludźmi. Czy major Rakman nie pragnął tego samego? Miał kiepskie życie. Kiedy go skazano? W 49. Skazano go za szpiegostwo na rzecz obcego mocarstwa. Tak. Dostała pani zawiadomienie o wykonaniu wyroku? To niczego nie dowodzi. Czasami przysyłają kilka lat później. Czy możemy się spotkać na moście grunwaldzkim dziś o 7 wieczór? Dobrze. Przykro mi, że nie potrafię pani kochać. I ja nie umiem pana kochać. Spotkałem już różnych ludzi. Ale nie spotkałem jeszcze nikogo, kto chciałby zabawić się w Pana Boga. No cóż, niechaj nam Pan Bóg dopomaga przy wieczerzy. Powiadają przecież, że sowa jest córką młynarza. Piekarza! Oczywiście, piekarza. O 7 będę na panią czekał. Przepraszamy tylko do pana Zbyszka, który do nas pisuje. Audycja jest o chłasce, pyta pan Zbyszek. Nie wiem, znaczy panie Zbyszku. Ja się z nim troszkę zawsze droczę, kiedy psuje mi humor. Otóż nie jest o chłasce. Jest o Gombrowiczu i o chłasce. A naszymi gośćmi są pan Mariusz Malec oraz pan Jarosław Tumidajski. Teraz przedstawiliśmy maleńki fragment adaptacji powieści Sowa, córka piekarza. Jak Tom pierwszy krok w chmurach był pierwszą książką chłaski, tak Sowa, córka piekarza była ostatnią opublikowaną za jego życia. Tutaj mam już rok 68. A więc mamy taką jakby klamrę między tym, co najpierwsze i tym, co najpóźniejsze. No i twoja adaptacja, Jarosławie, no miałeś trudne zadanie, bo fabuła jest bardzo skomplikowana. I żeby się nie pogubić, tutaj powiedzmy, kto wystąpił, bo niewielu mamy, że tak powiem, niewiele głosów, to wolno. W tym fragmencie usłyszeliśmy Jędrzeja Hycnara. Myślę, że cichego bohatera tej nocy. Głośny, można powiedzieć, skoro głos jego. No i słuchajcie, Jędrzej teraz został nominowany też do Nagrody Zbyszka Cebulskiego, więc właśnie. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Tak, gratulujemy. I pozdrawiamy, jeśli słucha albo będzie słuchał za tworzenia. I Katarzyna Dąbrowska. Wspomniana też dzisiaj. Tak. Już nieraz. Dobrze, no to teraz o tej sowie, jak ty sobie to wymyśliłeś. Niedawno o tym rozmawialiśmy, bo twoje słuchowisko, które miało premierę w jedynce, zostało powtórzone. Nie niedawno, tylko dokładnie 2 tygodnie temu, bo 14 grudnia. Jak ja sobie to wymyśliłem, to znaczy ja się podstawowo kiedyś po prostu w tej powieści rozkochałem, bo to jest powieść teatr. Można powiedzieć, że jej głównym tematem jest, no właśnie, może miłość, a może, tak jak tutaj bohaterowie rozmawiają, jakaś nieumiejętność, niezdolność kochania. I w tę nieumiejętność, tę niezdolność kochania wchodzi właśnie teatr. To znaczy postać grana przez Jędrka, czyli Grzegorz, zostaje obsadzony w życiu Weroniki. Jej mąż został skazany na karę śmierci. I teraz, no właśnie, to znaczy z jednej strony ma odgrywać tego męża, z drugiej strony być może ma być jakimś, nie wiem, ma być czymś więcej, czymś, czego nie było w tamtym związku. A przez kogo został obsadzony? No podstawowo został obsadzony przez Weronikę, no bo to jednak ona się na to zgadza i to ona jakby zamienia swoje życie w teatr, ale oczywiście dzieje się to przy pomocy przyjaciela, również wcześniejszego kochanka Weroniki. Więc te, już tutaj widać, że te relacje międzyludzkie nie są łatwe, nie są oczywiste i nie są szczęśliwe. Ale też po prostu ta powieść właśnie, gdzie tematem jest teatr, teatralizowanie życia, inscenizowanie go, no, po prostu jest wymarzoną materią dla teatru i myślę, że okazało się też, że dla teatru radiowego również to inne medium, ale że bez straty udaje się też właśnie formę spektaklu, w tym wypadku spektaklu radiowego, wydobyć z tej powieści. Powieść nawet nie jest długa, ale faktycznie konieczność zmieszczenia jej w tych 40 paru minutach była wyzwaniem, ale też... Znaczy ta gra swoista utrudnia. Ja nie mówiłam o objętości powieści, czyli tutaj nie chodziło akurat o skróty, tylko chodzi o to, żeby w radiu, gdzie nie widać, móc sobie te postaci jakoś w swojej głowie podzielić na tego właściwego, na tego, którego gra, na tego przyjaciela, na całe te historie, które tam jeszcze wokół są, bo są takie właśnie historie tych, którzy podobno zginęli, a jednak żyją. Tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu też precyzyjnie z jednej strony zapisane, też precyzyjnie w adaptacji uwzględnione, więc chyba tutaj słuchacz nie ma szansy się pogubić i jest chyba dobrze prowadzony. Dobrze jest prowadzony, to ja nie... Tak nieskromnie powiem, ale mnie też chodziło o tę objętość, co o to, że na przykład jest w tej powieści zupełnie osobny wątek wuja Józefa. Zresztą też wywiedziony gdzieś z biografii Chłaski. Do tego w ogóle też bym jeszcze chciał wrócić, do tego, jaką osobą był Chłasko i właśnie, czy my mamy w ogóle do niego dostęp. I to są z kolei, i nie mówię tego tylko dlatego, że tak jest ten wieczór, ale naprawdę te retrospekcje, te opowieści o wuju Józefie, bardzo barwna postać. I nagle mam wrażenie, że w tej powieści Chłaski takiej poniekąd, tak? Znaczy składającej się z tego, z czego Chłasko się składa, tak? Znaczy z miłości, zdrady, alkoholu, w jakiś sposób takiej brudnej strony życia, to nagle z tym wujem Józefem pojawia się postać jak z Gombrowicza. To są zupełnie inaczej zapisane sceny, dużo bardziej groteskowe. Moje takie skojarzenie pierwsze, kiedy je czytałem, że jest to gombrowiczowskie. Więc w gruncie rzeczy, mając te 40 parę minut tego pasma teatru radiowego, można by z Sowy córki piekarza wykroić opowieść o wuju Józefie i byłby to zupełnie inny, był to po pierwsze zupełnie inny teatr, bo zupełnie inny język. Może nie w tym sensie inny, że Chłasko że archaiczny, nagle, tak? Tak, że Chłasko nagle staje się innym autorem, ale opisuje, ale w momencie, kiedy jednak mamy tutaj do czynienia z taką powieścią miłosną oczywiście, która jest melodramatem, czy z melodramatem flirtuje, tak tam mamy zupełnie inny jakiś historyczno-patriotyczno-narodowy gest, oczywiście odpowiednio przez Chłaskę zdewaluowany, obniżony, ale to po prostu jest wspaniała powieść, więc też zachęcam Państwa do sięgnięcia po nią, bo to naprawdę perła. Mm-hmm. No dobrze, to jeszcze powrócimy do Chłaski, a teraz ja z kolei powracam do tego hasła groźnego tej nocy, drugiego, podpowiedzianego zresztą przez pana Zbyszka. Panie Zbyszku, tak, nie po raz pierwszy pan podpowiada i nie po raz pierwszy pięknie reagujemy na te pana podpowiedzi. Będzie to piosenka, która pochodzi z kolejnego też filmu tej nocy, przywoływanego Urodzenie mordercy. No uprzedzałam, że nie będzie lekko. A to wspaniałe kino jest. Tak? A, no to tak, bo to właściwie same wielkie, wielkie, słynne filmy tutaj są przywoływane tymi piosenkami. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że słuchamy piosenki, która była użyta w filmie lub wręcz dla filmu stworzona. A to zresztą też legendarna i wspaniała ścieżka dźwiękowa, więc ja już czekam. Tak, no to bardzo proszę. Ever had a heart wouldn't turn around. Jarku, to jeden z ulubionych z tej ścieżki, czy niekoniecznie? W ogóle cała ścieżka jest ulubiona, naprawdę. Pamiętam, że obsesyjnie ją słuchałem jeszcze na... Nie, chyba już nie na kasecie, na płycie CD. Ona tak, ona została wydana na Tak, płycie. Wspaniały zestaw. Znaczy, oczywiście składanka, to nie jest tak, że... Tak, ale autorsko przygotowana przez Trenta Reznora, więc to świetna rzecz. Ale to kolejne mroczne kino. Przywołane dzisiaj. No bo hasło jest przemoc w tym przypadku. I właśnie nie podjęliśmy tego wątku. Po pierwsze, powiem panom, bo może panowie tego nie wiedzą, ta ścieżka muzyczna jest niezależna od ścieżki głównej tematu rozmowy, czy tematów rozmów. Ale zdarza się, że te ścieżki się krzyżują. Czyli z założenia jest to alternatywa, czyli w ogóle nie musi mieć nic wspólnego, ale dochodzi niekiedy do krzyżowania i moim zdaniem zarówno hasło przemoc dotyczy zarówno Iwony Księżniczki Burgunda, jak i postaci Marka Chłaski. Teraz właśnie możemy sobie spróbować, przypomnę, Mariusz Malec i Jarosław Tumidajski, spróbować na podstawie tych dwóch książek z dwóch skrajnych jakby etapów jego twórczości, czyli pierwszego i końcowego, jak na podstawie tychże książek, czyli jeszcze raz przypominamy Sowę, Córka Piekarza, czyli powieść i Pierwszy krok w chmurach, czyli tom opowiadań, w tym oczywiście też tytułowy. Który z panów mówił ostatnio pierwszy, to teraz może Mariusz, tak? Mariusz Malec. Drodzy państwo, no przemoc jest takim wspólnym mianownikiem rzeczywiście. Marek Chłasko, dla mnie to postać, która bezlitosna była wobec samego siebie i wobec swoich bohaterów. Nie wiem, czy przemoc jest jedynym kryterium, które przyświecało powoływaniu do życia ludzi, a może po prostu on ich spotykał i to są kopiuj wklej typy, które od bazy gdzieś ocierały się o niego, a on przywoływał, trochę jak magnes złe. Mm-hmm. I to zło ciągnęło ku niemu, z nim, on je sam też generował. Rzeczywiście, no trudno, ta adaptacja, którą ja zaproponowałem w Nie pierwszym kroku, to była próba niezgody na to, by tak jeno ciemnymi barwami namalować portret 35-latka, tak? Człowiek, który w tak młodym wieku tyle zdążył przeżyć, tyle zdążył napisać i tyle zdążył wymyśleć na swój temat. Tą granicę przesuwając. I cóż, no, ile tej przemocy potrzebujemy? No, mówimy Urodzenie mordercy, świetny film. No, ale to okrucieństwo, eskalacja. Wcześniej inny tytuł przywołany też. No, to jest w ogóle pytanie o jaśniejszą stronę mocy. I Marek Chłasko, wierzę w to głęboko, za czymś takim tęsknił, ale przywoływał dokładnie wszystko, co w mroku tonie. I przywołaliśmy już my sami dzisiaj tu przyjaźń z Krzysztofem Komedą. Wiemy, jak ona się zakończyła. Tych sytuacji po drodze w życiu Marka było bardzo dużo. Od bijatyk począwszy, na oszustwach skończywszy. To, co mówiłem o tak zwanym agencie. Czy on im był, czy tylko się tym bawił. Kiedy z tym skończył, czy w ogóle kiedykolwiek z tym skończył. Jak wyglądał finał jego życia. To są wszystkie elementy, w których jest jakaś taka przemoc. I największej przemocy on się dopuścił na samym sobie, według mnie. Według mnie jest takim dowodem, rzeczywiście, to jest ten moment, kiedy dwa strumienie dwóch tematów tej audycji się przenikają. To jest jakaś kwintesencja przemocy. To, jak Marek Chłasko żył, jak Marek Chłasko skończył, o czym Marek Chłasko pisał. No tak, a jeszcze zapytałam o Iwonę, no to z mojego punktu widzenia to jest model absolutnie stuprocentowo przemocowy. Absolutnie, to egzemplifikacja, to po prostu czysta, żywa ilustracja tego. Tak. Jarosław Tulindajski. Znaczy ja też myślę o tym, co właśnie kiedy powiedziałaś o tym, że słowo przemoc łączy te dwie... No właśnie Iwonę i w ogóle całą osobę Chłaski. Też myślę, że najokrutniejszy był wobec siebie. Mariusz wcześniej powiedział, że nie wiesz, czy byś go polubił. To znaczy, oczywiście, no i teraz rzecz polega na tym, że no tak, nie wiemy, jaki był, ale z kolei we mnie on budzi jakąś sympatię, bo ja chyba podstawowo widzę w nim tę tęsknotę. To jest prosty schemat czytania chyba takiej osobowości, ale wydaje mi się, że pod tym łobuzowaniem, pod tą, mówiąc tak delikatnie, pod tą nieumiejętnością ucieczki z tego mm-hmm. brudu, mm-hmm. jest tak naprawdę jakieś ogromne wołanie o miłość, o jakąś prawdę. Ale równocześnie no tak jest, tak jak powiedziałeś, to znaczy dostępu do niego nie mamy, bo przecież w Pięknych Dwudziestoletnich zresztą pisze coś takiego, że jedyne, o co mu chodzi, że żyje po to, żeby opowiadać, tak? Mhm. I tylko on decyduje o tym, jak tę historię swojego życia opowie. Więc można powiedzieć, że ta przemoc wobec siebie, wydaje się, że żył po to, żeby pisać. Mhm. Więc można powiedzieć, że dokonywał właśnie przemocy na sobie, na własnym życiu, bo ważniejsze od życia było wytworzenie jakiejś materii literackiej. Tak nam podpowiada sam autor, ale no ja bym w to uwierzyłbym mu w te słowa. No, wydaje się, że tak to jego życie się kształtowało, tak on je kształtował. Tylko równocześnie, jeśli podstawową wartością w życiu jego była literatura, ta materia, z której mógł czerpać i ta materia literacka, którą mógł tworzyć, no to równocześnie można powiedzieć, że okradał siebie z życia, więc z takiego czystego przeżywania życia dla samego przeżywania życia, tak? Więc może stąd takie nawarstwienie tego, o czym wspomniałeś, że 35-letni człowiek, który przeżył taki ogrom i też ogrom negatywnych rzeczy, ale no też nie chcę tego w jakiś sposób tutaj romantyzować, ale budzi we mnie on jakąś sympatię. Znaczy widzę w nim takiego, ty powiedziałeś Jamesa Deana, no takiego lirycznego rockmana. Tak? To znaczy pewnie jest to też nasz komfort, że nie mieliśmy go blisko siebie. To znaczy wiemy, jak wiele osób skrzywdził ze wspomnianą Agnieszką Osiecką chociażby. Ale myślę, że w głębi był to człowiek już pewnie mocno nieszczęśliwy i myślę, że za takimi podstawowymi wartościami, jak drugi człowiek, jak miłość, jak kontakt, bardzo tęskni. Myślę, że mocno tego w życiu pragną. Ja przygotowując się do tej realizacji, która zakończyła się niepięknymi, a nie pierwszym krokiem w chmurach, dotarłem do takiego mroku, że on był dla mnie już obciążeniem po prostu. Ja się wycofałem z tamtego punktu. Nie jestem pewien, czy my nie nakładamy własnej tutaj potrzeby światła, tej jasnej strony na jego, no, do końca przemyślany chyba wybór, tak? Bo ta droga to było jednak schodzenie w dół. Tak, tylko, no więc właśnie na tym polega, myślę, to, że my tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. To znaczy w życiu szedł zdecydowanie w dół. Ale równocześnie myślę też o tym, że kiedy rozmawiamy o Iwonii i o tym, że przemocowy jest dwór. I teraz my, znaczy ty w radiu, ja to teraz wziąłem na scenę i pokazujemy na scenie przemocowy dwór. Ale przecież nie po to, żeby gloryfikować przemocowość dworu, tylko żeby ją w pewien sposób skrytykować, skompromitować. Urodzenie mordercy nie są filmem, który gloryfikuje przemoc, tylko który raczej... Nie gloryfikuje przemocy, mimo że to krytykuje społeczeństwo w tym maczu palcu. Krytykuje społeczeństwo, które potrafi gloryfikować przemoc i robić z tego jakieś fałszywe wartości, ale film jest jakby jawnie krytyczny. I w tym sensie, wiesz, taka jest też moja lektura Chłaski, że wydaje się, że pod tą toną mroku, no jedynym rozwiązaniem, jedynym wołaniem, jedynym rozwiązaniem jest światło, więc myślę, że za dużo Chłaski w krótkim czasie na pewno jest doświadczeniem mocnym, ale czy nie jest tak, że po prostu jedyną odpowiedzią na ten mrok jest światło? Oczywiście pytanie retoryczne, na ile my dodajemy tego światła do mroku, bo przywołaliśmy tutaj Quentina Tarantino, zaraz byłby Oliver Stone, tak? Bo to jest ten zespół. I to jest pytanie, gdzie to światło się zaczyna? Czy to nie jest nasza wewnętrzna potrzeba rozświetlić ten mrok? Ale dla mnie to jest pewien, jak najbardziej wpisane czy może być wpisane w utwór. To znaczy, może być tekst, który daje odpowiedź i może być tekst, który prowokuje pytania i wtedy oczywiście pytania są po twojej stronie jako czytelnika, tak, jako odbiorcy spektaklu, ale ta odpowiedź jest niejako zaprojektowana przez pytanie postawione w spektaklu, więc myślę, że akurat rozmawiamy o takich rzeczach, które stawiają pytania, natomiast ta odpowiedź, której wydaje się, że ten czytelnik i widz Iwony, czytelnik Chłaski, powinien się opowiedzieć po stronie wartości szeroko rozumianych, takich humanistycznych, jest oczywista. Czyli taka wędrówka ku katarzis, które nosimy w sobie i które jest odpowiedzią na nadmiar przemocy, tak? Że jest apostoł przemocy, który idzie i niby karierą wchodzi do góry, ale tak naprawdę schodzi ku śmierci najczęściej, czy swoich bohaterów, czy samego siebie, a my z tego czerpiemy takie antidotum, które jest dokładnie arebur. No, jeżeli to jest, jeżeli to jest avers to revers, prawda? To musi być coś takiego, co niesie ukojenie. Dokładnie model szczepionki, bo połykamy te jakieś tam wirusy, bakterie po to, żeby się odpornić, przynajmniej wiedzieć, co z tym zrobić. No i doszliśmy do szczepionki. Czy jesteś antyszczepionkowcem? Nie, to nie o to chodzi, tylko to jest kolejny temat, który ostatnie lata po prostu wypełniał, tak? Można by rzec. No tak. Jesteśmy na początku nowego roku i proszę zobaczyć, jakie podsumowanie niechcący zrobiliśmy ostatnich lat poprzez dzieła Gombrowicza i Chłaski. Oczywiście my tego tematu nie zamkniemy, ten temat jakby... Jeszcze inaczej, sądu nad Chłaską dzisiaj nie doprowadzimy do końca, bo nie jesteśmy nawet uprawnieni. Ja tylko mogę powiedzieć, że sądząc po tej, sądząc po tej potwornej ilości wątków miłosnych i takich nieudanych i takich, no jednak rozdzierających, można właśnie wnioskować, żeby już nie sądzić, można wnioskować, że był właśnie bardzo nieszczęśliwy, że to nie był psychopata, który ranił kobiety, czyli samo zło, tak? Cyniczny facet, który rani kobiety i koniec. Tylko głęboko nieszczęśliwy, bo nie potrafi sobie poradzić właśnie z miłością. Miłością, która właściwie rzeczywiście w tych jego wszystkich tekstach, wszystkich nie znam, ale w tych, o których mówimy, jest po prostu niemożliwa. No. Koniec. Niemożliwa. No, niemożliwe, ona na to nic nie poradzi. No. Tak, ten ostracyzm, który pobrzmiewa, no nie jesteśmy, drodzy państwo, oskarżycielami Marka Chłaski. Oczywiście my próbujemy tylko zrozumieć, jakim językiem do nas mówił. I rzeczywiście to jest chodzące nieszczęście, tak? Jeżeli mówimy o postaci z krwi i kości, o tym młodzieńcu, który doprowadził się do tak zwyczajnej śmierci po niezwyczajnym życiu i tak zaskakującej śmierci, bo był bilet do Izraela, a jednak przedawkował i nie to, i nie tamto, i czy hipochondryk, czy lekoman, to mnóstwo rzeczy się tutaj wyświetla. Nie czas i miejsce. No tak, tak, tak. No, też model życia takiego rock'n'rollowca, no który też, prawda, no właśnie, bardzo chce kochać, tak, bardzo jest kochany, a potem wszystko przegrywa, przedawkuje i umiera. No, słynny klub, jaki? 27, prawda? A, tak. No ale to tylko jeden z przykładów, oczywiście, bo już, gdybyśmy jeszcze chcieli mówić o, nie wiem, Nirwanie, o In Excess i tak dalej, tu byśmy znaleźli mnóstwo takich przykładów, ale nie brnijmy, bo czasu już zaczyna być coraz mniej. Jak w przypadku Iwony Księżniczki Burgunda zapytałam o tytuł, co panowie sądzą. Tutaj też w przypadku Pierwszego kroku w chmurach już bym nie drążyła. Natomiast ta Sowa córka piekarza, ja sobie wypisałam ten cytat, bo jest to cytat z Ofelii bezpośrednio, czego tak mnie nauczył już Jarosław Tumidajski 2 tygodnie temu. Obłąkana Ofelia, i teraz cytuję: powiadają, że sowa była córką piekarza. Panie, wiemy, kim jesteśmy, lecz nie wiemy, czym możemy być. Może właśnie w tej drugiej części wypowiedzi obłąkanej Ofelii kryje się tajemnica, a nie w tej jakiejś abstrakcyjnej figurze córki piekarza, sowy córki piekarza. To tak, żeby zamknąć już ten wątek. Możliwe, ale równocześnie też myślę, że bo też w którymś momencie Grzegorz, czyli główny bohater, z Samsonowem rozmawiają, cytując dialog Hamleta z Poloniuszem. Tak, dobrze mówię. Czyli jaki kształt ma dana chmura, co przypomina. I to są też takie, moim zdaniem, proste też komunikaty, adresy, że właśnie my to też teatralizujemy. Znaczy odwołanie do Hamleta, do Szekspira, do teatru jest tutaj dość oczywiste, ale równocześnie też ten cytat, że sowa była córką piekarza, odnosi się do apokryfu. Więc to też do historii, w której Chrystus poprosił o chleb i miano mu ten chleb upiec i właśnie jedna z kobiet zaczęła tę porcję tego chleba zmniejszać. Zamienił ją w sowę. Aha. Więc to też, no już tak, to już zostawmy, no bo teraz próba wpisania tego, czy tak Chłasko rozumie swojego bohatera, czy przypisuje mu takie cechy, ale widać podstawowo, że jest to gra z teatrem, gra z literaturą, że to jest też budowanie życia z cytatów, z pewnych archetypów, że ta historia jest bardzo, bardzo intensywna i to spotkanie Grzegorza i Weroniki, mówię o bohaterach Sowy, jest bardzo intensywne, ale równocześnie jest właśnie wytwarzane, teatralizowane, inscenizowane przy użyciu tych wszystkich narzędzi teatru, literatura. Ja to ciekawe, co mówi Jarosław. Jarosław Tumidajski, proszę państwa, będziemy za chwilę już kończyć. Mamy zaledwie 10 minut na nasze spotkanie. Więc teraz tak, zanim zamkniemy, zanim jeszcze wrócimy na moment do Gombrowicza, bo chcemy taką klamrą zamknąć to nasze dzisiejsze spotkanie, czyli przytoczyć maleńki fragment Ferdy Durkę, o której była w pewnym sensie mowa na początku, to ja zadedykuję piosenkę, ponieważ Ferdy Durkę nie wyreżyserował Jarosław Tumidajski, to zadedykujemy piosenkę tobie i Kasi, Kasi i tobie, dobrze. Będzie bardzo niespodziewana, jak na program trzeci, chyba rzadko odtwarzany wykonawca, a ma ona ilustrować, czy raczej komentować hasło bardzo dziwne, które pani Beata nam podpowiedziała. Przed zmierzch. Wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch, z jezior żagle zdjął. Porozpinał splot, szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Brała w czer, to smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nikt. Nas nie żegna tu dziś, tak tu pusto już. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, już wracać czas. Mgły ściga wśród sitowia wiatr, już wracać czas. Nie wiemy, co pani Beata miała na myśli, typując słowo przed zmierzch, ale Michał uprościł, proponując przed zmierzchem, chociaż to już dwa słowa, a to raczej niedozwolone. No, w każdym razie taka nam się klamra stworzyła, bo zaczynaliśmy od próby do Ferdy Durkę Mariusza Malca oraz do krótkiej opowieści Jarosława o krótkich świętach na Mazurach. No, więc taka sobie tutaj spinka. Także proszę przekazać jeszcze raz Kasi pozdrowienia, Kasi Dąbrowskiej. A teraz musimy szybciutko wprowadzić maleńki tylko fragment Ferdy Durkę, bo nie mamy szans jej powtórzyć ze względu na prawa. No taka skomplikowana sytuacja. Dwa słowa komentarza, Mariuszu, dosłownie. No dobra, dwa zdania do tego, co słyszeliśmy na samym początku. Zacząłeś, inaczej mówiąc, rok Gombrowicza na dwóch teatrach, prezentując Ferdy Durkę na żywo przed na żywo, w sensie przed publicznością, to było zarejestrowane i później już nie na żywo, więc transmitowane w programie pierwszym. Dosłownie króciutko, bo inaczej muszę przerwać w głowie. Nawiązuję do tego, co powiedział przed chwilą Jarosław. Dobra literatura czerpie z dobrej literatury. Przywołaliśmy Szekspira, czas na Dantego. To Ferdurke nie wzięło się tylko i wyłącznie z głowy naszego bohatera minionego roku, Witolda Gombrowicza, ale również nawiązuje choćby do właśnie Boskiej Komedii Dantego, do piekła. Przecież to w połowie drogi mego czy naszego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu i tutaj okazuje się, że Witold Gombrowicz widzi, że las jest zielony i pojawia się Józio i tak dalej, i tak dalej. To jest niesamowite, jak ten tekst jest teatralny, choć z drugiej strony, jeżeli czytamy powieść, to możemy w niej utonąć. Mm-hmm. Trzeba to wyłowić z tegoż może nadmiaru nawet słów. Natomiast to, z czym ja chciałem państwa zderzyć, to było współtworzenie Ferdurke. To przywołałaś też jako taką grę z widzem. Mm-hmm. Każdy z nas marzył i ja w to dalej głęboko wierzę, że Ferdurke pobudza nas do takich magicznych słów, które chcemy wykrzyczeć, wypowiedzieć. Witold Gombrowicz doskonale wiedział, co jest podszyte pod nasze marzenia i dlatego Ferdurke to i gęba, i pupa. I to jest coś, czego nam trochę brakuje, przed czym uciekamy, ale co jest swoistym antidotum. Ja mogę tylko powiedzieć, czytajmy to Ferdurke ze zrozumieniem. I to takim zrozumieniem tego, co chciał Gombrowicz powiedzieć poza czasem, bo to jest bardzo aktualne, chociaż prawie 100 lat temu. Przecież ten tekst niedługo będzie miał 100 lat. Mm-hmm. No i 28 lutego wersja teatralna w Och Teatrze. Teatru, tak, mm-hmm, na spotkanie. Mm-hmm. Kolejne z Ferdurke. A oto maleńki fragmencik. To jest jedyne, co możemy przedstawić. Wyciągam papier z szuflady i oto poranek nastaje. Słońce zalewa pokój. Służąca wnosi ranną kawę i bułeczki, a ja pośród form błyszczących... Nel mecco del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva obscura che la dritta via era... I cyzelowanych zaczynam pisać. W połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten, co gorsza, był zielony. Nagle dzwonek się rozlega. Służąca otwiera, we drzwiach ukazuje się... Nauczyciel Pimko, kulturalny filolog z Krakowa. Ale co to? Nie tylko więc siostrzeniec, ale i autor. Widzę, że próbujemy naszych sił na niwie. Cip, cip, cip, cip, cip, cip, autor. Zaraz przejrzę i zachęcę. Na Boga, tylko nie Belfer. Nie Belfrem. Nie Belfer! Nie Belfrem! No, Józiu, chodź, pójdziemy do szkoły. Do jakiej szkoły? Do szkoły dyrektora Piórkowskiego. Pierwszorzędny zakład naukowy. Są jeszcze miejsca wolne w 6. klasie. Ale do jakiej szkoły? Cip, cip, cip, cip, cip, cip, kurka. Zasmarkany nosek, maluś, maluś. Cip, cip, cip, cip, cip, puchna. Józio, Józiunio, Józieczek. Małe to takie. Cip, cip, cip, cip, pupcia, pupcia. Pupcia! Pupcia! No to tyle. Proszę państwa, było fajnie, a teraz musimy się już pożegnać. Mamy minutę na to, żeby panowie zechcieli przedstawić swoje słowa, klucze na opowiedzenie naszego świata. Jarek już przedstawiał, więc będzie drugi. Pierwszy, Mariusz Malec. Słowa klucze. Jedno słowo na opisanie świata. Radość. No dobrze, dobrze. Bardzo dziękuję. Do lojalności dołączamy radosne hasło. Dziękujemy bardzo. A teraz pan Jarosław Tumidajski już raz proponował 2 miesiące temu, ale jest wyróżniony i może powtórzyć tę przyjemność. Tak, ale wtedy to były jakieś takie ciemne słowa i szczerze mówiąc, nie wiem, czy ty mi pozwolisz na to słowo, które ja chcę zaproponować, skoro wyszła nam tak naprawdę spora rozmowa o przemocy, to no, może w ramach noworocznych życzeń niech tym hasłem będzie po prostu miłość. W końcu wszystkie piosenki są o miłości, więc powinno się udać. Bardzo się nie uda, ponieważ to było pierwsze hasło, jakie w ogóle padło w czasie naszej zabawy w sierpniu na festiwalu szekspirowskim. I nie możemy powtórzyć? Nie możemy. Także musisz jakąś szybciutką alternatywę. Niech to będzie czułość, przyjaźń. Bardzo się cieszę. Liczyłam na to, że kiedyś pojawi się hasło przyjaźń. Bardzo dziękujemy w takim razie. Proszę Państwa, naszymi gośćmi na żywo jak najbardziej. Tu latają długopisy, fruwa mój mikrofon. Coś się dzieje w kosmosie, proszę Państwa, albo ja taką emanuję energią. Proszę Państwa, więc jeszcze raz. Naszymi gośćmi, co było wielkim wydarzeniem w czasie międzyświątecznym, byli Jarosław Tomidajski, reżyser. Dziękuję bardzo. Czekam na oklaski. No, oraz Mariusz Malec, reżyser. I ja również bardzo dziękuję. Obaj panowie również zajmują się adaptacją. W związku z tym te teksty, które reżyserują, wychodzą spod ich piór poniekąd. To znaczy, oczywiście sami nie piszą tekstów, ale te teksty są adaptacjami. Dobrze. To teraz będzie piosenka, proszę panów. Mamy jeszcze jedno hasło, które dzisiaj mieliśmy zaprezentować. Podpowiedział nam je jakieś 2 tygodnie temu Błażej Peszek. Brzmi ono Szaleństwo. I piosenka będzie znów z filmu. Tym razem z filmu, który jest horrorem. Gotyka. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover what it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. To o szaleństwie jeszcze będzie i przygotował Michał także inną interpretację przed zmierzchu, mianowicie ma nam ściemnia się lub się ściemnia. No niestety dzisiaj już nie uda nam się pomieścić, wolę słowo, zmieścić tego utworu. Kiedyś do niego wrócimy, a Michał na pewno. No i już, to właściwie wszystko, co możemy zrobić, to powiedzieć. Dziękujemy. Zamykając to trzeciostyczniowe wydanie Trójki pod Księżycem. Beata Wolska, pięknego czasu. Pięknego czasu życzę ci. Beatko, troszkę się wzruszyłam. Wojciech Dorosz i Michał Żłądkowski. Wiadomo, panom też życzę tego, czego sami sobie życzą. A Michał ma też takie miłe skojarzenie muzyczne z szaleństwem. I właśnie je przedstawimy na pożegnanie. To znaczy na do usłyszenia oczywiście. Szaleństwem, tak, bo nie byłoby nas tutaj, gdybyśmy nie byli sami. Absolutnie szaleni. A to jest jeszcze jeden film, który przywołujemy tej nocy dzięki Michałowi, jego wielkiemu takiemu filmowemu odczytaniu. Mianowicie Piękny umysł. To bardzo ładne połączenie, a film, o czym jest, państwo zapewne wiedzą.